ikaw tumayaw. Katawan na igalaw, sige sumayaw ka. Kahit na sunod-sunod pang kamalasan ng mabuti mo, huwag kang mag-alala, limutin ang problema. Huwag kang matakot sumayaw. Katawan na igalaw, sige sumayaw ka. Kumilingan lang o gumalaw sa awitin kong ito, kaya ama sige sayaw, sumigaw ka. Huwag kang matakot sumayaw. Huwag na huwag kang bibitaw. Sadyang ganyan lang ang buhay, magkumot ko maginaw. Huwag kang matakot sumayaw. Katawan na igalaw, sige sumayaw ka. Kahit na sunod-sunod pang kamalasan ng mabuti, ganito lamang kasi yung mic check. One, two, listen up. Ito nang pinakabaliw pagdating sa rap. Meron ako sasabihin, teka huwag kukurap. Alam ko maraming daing na di mo matanggap. Pero bago ka tumalo, makinig ka kagla. Pagising mo sa umaga, harap sa salamin. Alam mo siguro kung bakit napapailing. Babae, niligawan mo na di ka sinagot. Kasi kahit nakangiti mo ka kasi mangot. Tinanggot ka sa trabaho kasi palagi late. Buong buhay mo, wala ka pang babae na ide. Pinutulang ka ng ilaw kahit na isa lang. Ang gamit mo sa bahay, di uliwa nakalan. Maluwag ng mga medyas na may tapal o dikit. Pero masigit ng mga manalang padidami. Di mabayaran utang mo sa tindahan. Pare ganun pa man, okay lang. Takot sumayaw, katawan na igalaw, sige sumayaw ka. Kahit na sunod-sunod pang kamalasan ng mabuti mo, huwag kang mag-alala, limutin ang problema. Takot sumayaw, katawan na igalaw, sige sumayaw ka. Kumilingan lang o gumalaw sa awitin kong ito, kaya ama sige sayaw, sumigaw ka. Takot sumayaw, huwag na huwag kang bibitaw. Sadyang ganyan lang ang buhay, magkumot ko maginaw. Huwag kang matakot sumayaw, katawan na igalaw, sige sumayaw ka. Kahit na sunod-sunod pang kamalasan ng mabuti, mic check, 1, 2. Sweldo mo pero na-hold up ka. Tinapon mo, tikit mo, paso na bulot ka. Marunong ka lumangoy pero nalunod ka. Tumabo na dapa na pagulong-gulong pa. Naipit ang kamay sa electric fan. Siga pero lagi napapag-tripan. Inaliwanag, di mo naintindihan. Brown out, may kandila, di masindihan. Di ma-text, di matawagan ang cellphone mo. Pinapawisan ka pagbukas ang aircon mo. Pag tinatanong, lagi sagot ay ewan ko. Lagi gaminapato ka ng aircon mo. Di mo na malaman ang iyong gagawin. Sige sumayaw ka. Kahit na sunod-sunod pang kamalasan ng mabuti mo, huwag kang mag-alala, limutin ang problema. Huwag kang matakot sumayaw. Katawan na igalaw, sige sumayaw ka. Kumilingan lang o gumalaw sa awitin kong ito, kaya ama sige sayaw, sumigaw ka. Huwag kang matakot sumayaw. Huwag na huwag kang bibitaw. Sadyang ganyan lang ang buhay, magkumot ko maginaw. Huwag kang matakot sumayaw. Katawan na igalaw, sige sumayaw ka. Kahit na sunod-sunod pang kamalasan ng mabuti, ganito lamang kasi yung mic check. 1, 2. Say what now? Yeah, check it out now. Yeah, yo, yeah. Bago ko tapusin ang tulang ito, bago ko tapusin ang tulang ito, may sasabihin lang ako, may sasabihin lang po. Damn, come on everybody sa akin ay sumabay. Sama-sama sumayaw, taas ang mga kamay. Kung maraming iniisip, pulong umiinit. Ganyan lamang talaga, huwag ka na mabadrip. Come on everybody.